นี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีน้อมสติเข้ามาภายในให้มารู้กายรู้จิตนี้อยู่ในปัจจุบันถือเอาปัจจุบันเป็นการบำเพ็ญจิตตภาวนาการภาวนาถ้าไม่กำหนดลงในปัจจุบันแล้วจิตใจสงบไม่ได้ให้เข้าใจถ้าใจมันอยากคิดส่งไปอดีตอนาคตก็สะกดไว้เพ่งอยู่ในปัจจุบันนี้มันจะเกิดทุกขเวทนาอะไรขึ้นก็อดทนเอาอย่าไปหวั่นไหวกับมันเรื่องของขันห้าเรื่องของกิเลสมันไม่มีหรอกความสงบไม่มีมีแต่วุ่นวายมีแต่พุ่งซ่านไปอย่างนั้นแหละมีแต่สมาธิเท่านั้นแหละมันสงบลงได้เพราะนั้นเราต้องมุ่งใส่ความสงบเป็นที่ตั้งทำยังไงจิตจะสงบลงไปก็ทำลงไปเพ่งลงในปัจจุบันอย่างที่ว่านี่แหละมันจะสงบลงได้นะหยุดยั้งความคิดความนึกแม้มันพุ่งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆให้พากันทบทวนดูให้ดีให้ตนปล่อยตนของตนคือปล่อยจิตนี่นะให้คิดไปตามกระแสของตัณหาความอยากความปรารถนามานับชาติไม่ทวนแล้วมันก็ไม่ได้อะไรได้แต่ทุกข์เกิดมาในชาตินี้เราก็มาตกเป็นทาสของตัณหาคือเป็นธาตุแห่งความอยากอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดเมื่ออยากแล้วไม่ได้ตามประสงค์ก็เป็นทุกข์เมื่ออยากแล้วไปแสวงหาการแสวงหามันก็เป็นทุกข์เมื่อได้มาแล้วมารักษาดูแลอยู่ก็เป็นทุกข์กลัวมันจะหายผู้มีเมียมาถ้าเมียมีรูปสวยรูปงามบ้างเช่นนี้แล้วก็ระแวงกลัวเมียจะไปเล่นชู้จากผัวไอ้ผัวก็เป็นทุกข์เป็นร้อนบางทีเห็นเมียไปแสดงกิริยาเจ้าชู้อะไรนิดหน่อยก็ถึงกับฆ่าเมียตายเพราะความหึงหวงนั่นแหละไอ้ฝ่ายเมียก็เหมือนกันถ้าไปได้ผัวลูกหล่อเจ้าชู้ซะบ้างหวงหลายผัวไปติดพันกับหญิงอื่นหรือไปสังคมกับหญิงอื่นไม่ได้จะต้องทะเลาะวิวาทกันเลยนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าของรักของชอบใจต่างๆเมื่อได้มาแล้วไม่ใช่ว่ามันเป็นสุขสบายเมื่อไรแก้แหวนเงินทองก็เหมือนกันเมื่อได้มาแล้วก็ต้องมารักษากลัวโจรขโมยมันจะมาลักมาจี้ปล้นเอาฝากไว้ธนาคารมันก็ปลอดภัยดีว่างั้นจริงอยู่เวลามันอยากได้อะไรมามันก็ไปถอนออกมาใจก็หมดไปหมดไปไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนอยู่ได้ถ้าสมบัติอันนั้นยังเหลือยังมีอยู่เวลาจะพัดพรากจากมันไปหรือจะตายจากมันเนี่ยก็เสียดายอะไรก็เป็นทุกข์ใจบุคคลผู้ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจตัวเองเนี่ยยอมเป็นทุกข์กับสมบัติทั้งหลายในโลกนี้โดยส 3การอย่างว่ามานี่แหละให้เข้าใจผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จึงเบื่อนายท่านผู้มีอินทรีย์แก่กล้าจึงได้ออกบวชเพราะว่าพิจารณาเห็นว่าสิ่งที่ตนต้องการปรารถนานั้นล้วนเต็มไปด้วยภัยอันตรายอยู่รอบด้านเลยเป็นอย่างนั้นเมื่อได้คิดเห็นได้อย่างนี้แล้วก็จึงได้ถอนตัวออกจากการครองเรือนมาบวชในพุทธศาสนาแล้วตั้งใจฝึกขนจิตใจของตนให้ดีโดยความไม่ประมาทเพราะเพียงแต่เบื่อหน่ายในการครองเรือนเท่านั้นแล้วนี้มาบวชไม่ใช่กิเลสมันหมดไปเพียงแต่มันสงบลงไปชั่วคราวเท่านั้นเองถ้าเกิดความประมาทเผลอเลินเล่อเข้าไปเมื่อใดกิเลสของเก่านั่นแหละมันก็ลุกขึ้นครอบงำจิตใจอีกอ้าวบวชมาแล้วก็อยู่ไม่ได้เอ๊ะก็ต้องสึกออกไปสึกออกไปแล้วไปทำการทำงานหาเลี้ยงชีพบนทุกข์แบบนี้นะโอ้ยถ้าบวชอยู่แล้วก็ยังสบายสึกออกมาแล้วก็มาทำงานทำการก็เป็นทุกข์เป็นยากอย่างนี้แหละมีแต่เรื่องทุกข์ในโลกสงสารอันนี้ถ้าเราจะเพ่งพิจารณาดูโดยเหตุผลจริงๆแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะให้ความสุขยั่งยืนอยู่ได้สุขก็สุขชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ใช่มันสุขยั่งยืนเมื่อไรอ่ะไอ้อย่างนี้นี่มันความจริงมันมีอย่างนี้น่ะมันควรจะคิดควรพิจารณาผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เช่นนี้ล่ะก็สมควรที่สมควรจะพึ่งภาคเพียรพยายามฝึกตนทรมานตนเข้าไปก็ในเมื่อเราเห็นโทษเห็นทุกข์ภัยในสงสารแล้วก็จึงได้สนใจในการปฏิบัติธรรมผู้เป็นคฤหัสถ์ก็ปฏิบัติได้ไม่ใช่ปฏิบัติได้แต่นักบวชทั้งที่เห็นภัยในสงสารอยู่นั่นแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะสละมันได้โดยเด็ดขาดก็ต้องอาศัยทุกข์นั่นแหละเป็นอารมณ์ปฏิบัติธรรมอยู่ในบ้านในเรือนนั่นเองนี่แหละทุกข์หนอทุกข์มันเป็นอย่างนี้สอนตนเข้าไปความทุกข์นั้นมันเกิดจากตัณหาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในอริยสัจธรรมทั้ง4นั่นเป็นเรื่องที่แน่นอนจริงๆถ้าละความอยากได้เท่าใดทุกข์มันก็ทุกข์ทางใจก็เบาบางไปได้เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนไม่ใช่ว่าจะละไม่ได้ตัณหานะเราก็เลือกละในสิ่งที่พอจะละได้สิ่งใดมันยังละไม่ได้ก็อาศัยมันไปก่อนเช่นตัณหาที่มันพาให้ไปทำบาปนี่มันควรจะละทิ้งมันเสียเลยไม่ควรจะหล่อเลี้ยงมันไว้เพราะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นานาประการทุกข์ในชาตินี้แล้วยังไม่พอละโลกนี้ไปแล้วก็ไปทุกข์ในโลกอื่นต่อไปอีกด้วยอำนาจแห่งบาปกรรมที่ตนทำเพราะอาศัยตัณหาเป็นมูลเหตุนั่นแหละบาปมันทำบาปกรรมใส่ตนแล้วบาปกรรมมันก็นำไปสู่ทุกข์เป็นธรรมดาเนี่ยเหมือนอย่างที่เรื่องอดีตเรื่องอนาคตบุคคลก็ไม่สามารถจะมองเห็นได้แต่ว่าก็คาดคะเนเอาว่าเป็นไปได้เพราะเราถือเอาปัจจุบันนี่เป็นเครื่องตัดสิน ปัจจุบันนี่บุคคลที่เป็นทุกข์อยู่ในโลกอันนี้น่ะมันก็ทุกข์เพราะตัณหาไม่ใช่เหรอนี่แหละการครองเรือนมีผัวมีเมียมีลูกก็เป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นมาเป็นเหตุให้ทำการงานแสวงหาโภคะทรัพย์สมบัติแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากนี่อันนี้ไม่เพราะตัณหาหรือเพราะอะไรมองดูให้มันเห็นแต่ถ้าตนมันตกอยู่ในหลุมของตัณหามันคงไม่สามารถจะถอนตัวออกได้ก็พยายามถอนตัณหาไอ้ส่วนหยาบๆที่พาไปทำบาปทำกรรมมันชั่วร้ายห้าประการมีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนตลอดถึงบุหรี่หมู่นี้นะก็พยายามละความชั่วเหล่านี้ออกจากกายวาจาใจของตนให้ได้เมื่อละตัณหาอย่างหยาบนี้ได้แล้วก็ชื่อว่าละกรรมละเวรความชั่วร้ายต่างๆได้ผู้นั้นก็มีความสุขกายสบายใจเวลายังมีชีวิตอยู่นี่บุคคลผู้มีศีลแล้วย่อมไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทำบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเวรและภัยทั้งหลายก็ไม่เกิดนี้เรียกว่าไม่ได้สร้างศัตรูให้มีแก่ตนของตนเช่นนี้แล้วนอนตาก็หลับสบายดีไม่นึกกลัวใครจะมาแก้แค้นตอบแทนถ้าที่ตนไปทำให้เขาเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่มีนี่อานิสงส์ศีลที่เราเห็นได้ในปัจจุบันไอ้ที่มนุษย์ที่มันเบียดเบียนกันฆ่ากันตายอยู่ในโลกนี้นะล้วนแต่เป็นผู้ไม่มีศีลทั้งนั้นเลยลองสังเกตดูไม่สำรวมในศีลเบื้องต้นนี่ก็ยังไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันทางด้วยกายหรือด้วยอาวุธต่างๆก่อนแต่มันทำร้ายกันด้วยกิริยาวาจาอันหยาบโลนต่างๆนี่เมื่อโกรธกันขึ้นมาแล้วก็พูดคำหยาบคายด่าแช่งกันเข้าไปผู้ที่ถูกด่าก็โกรธต้องด่าตอบกันไปมีผู้ห้ามก็เลิกลากันไปแต่แล้วก็ผูกใจเจ็บไปอย่างนั้นแหละอันเมื่อได้โอกาสกระทบกระทั่งกันเข้าไปกระทะเลาะวิวาทกันอีกอย่างนี้นะเมื่อมันหนักเข้าก็ถึงกับลงไม้ลงมือสะสมอาวุธประหัตประหารกันขึ้นไปให้ล้มให้ตายไปหมู่นี้เรื่องของที่เป็นผู้ไม่สำรวมในศีลเป็นผู้ไม่ละตัณหาความอยากอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละมันก็เป็นเหตุให้ได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันในปัจจุบันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็สร้างบาปสร้างเวรใส่ไว้การเบียดเบียนการผูกแก่เจ็บต่อกันมันเป็นกรรมเป็นเวรมันหาได้สงบลงไหมในเมื่อยังไม่ได้แสดงความผิดต่อกันและกันไม่ขอโทษกันไม่ได้ให้อภัยต่อกันและกันแล้วอันเวรนั้นมันก็ติดปล่อยห้อยตามไปอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อมันได้โอกาสเมื่อใดมันก็ให้ผลเมื่อนั้นถ้ามันไม่ให้ผลในไม่ได้โอกาสในปัจจุบันนี้มันก็จะไปให้ผลในชาติหน้าต่อไปมันเป็นอย่างนี้เรื่องกรรมเรื่องเวรนะเรื่องกรรมเรื่องเวรมันก็มาจากความเป็นผู้ไม่สำรวมในศีลเพราะฉะนั้นอย่าไปละเลยผู้ปฏิบัติธรรมนะทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์อย่าไปลืมตัวให้ถือว่าศีลนั่นเป็นสมบัติอันล้ำค่าประจำชีวิตของตนให้นึกว่า ถ้าตนละเลยศีลเสียเช่นนี้แล้วก็ตนก็จะต้องเป็นคนชั่วแน่นอนเตือนตนบ่อยๆถ้าตนละศีลเสียแล้วความโลภโกรธหลงอันหยาบคายร้ายกาจทั้งหลายก็ย่อมเกิดขึ้นในจิตใจนี้ต้องให้คิดให้ดำริเสมอไปหากตนสำรวมในศีลอยู่ตราบใดแล้วกิเลสเหล่านี้จะเกิดขึ้นในไม่ได้เลยเช่นอย่างศีลข้อที่หนึ่งปานาติบาตอย่างนี้นะท่านห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์อย่างนี้มันก็เริ่มตั้งแต่ห้ามไม่ให้ทะเลาะวิวาทกันนี่แหละไปนี่เพราะมันเป็นเส้นสายของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการทะเลาะวิวาทกันกระทบกระทั่งกันไม่เคารพจำเกรงต่อกันและกันแต่อย่างนี้นะต่างคนต่างก็แข็งกระด้างต่อกันและกันอย่างนี้มันก็เป็นเหตุให้ได้ทะเลาะวิวาทกันเมื่อนักๆเข้ามันก็ลงไม้ลงมือประหัตประหารซึ่งกันและกันไปนี่ลองพิจารณาดูสิความเป็นผู้ไม่สำรวมในศีลให้รอบคอบบางคนอาจจะเข้าใจไปว่าถ้าไม่ลงมือฆ่าผู้อื่นและสัตว์อื่นนั้นมันไม่เป็นบาปดอกศีลข้อนี้เพียงแต่ทะเลาะวิวาทกันด่ากันแช่งกันหรือว่าแสดงกิริยากายต่อกันอันหยาบคายอันไม่ดีไม่งามอย่างนี้ไม่ถือว่าผิดศีลข้อนี้ผู้ใดเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยมันเรียกว่าเข้าใจมีความรู้สึกต่อศีลนี่หยาบหยาบมากนะไม่ได้เข้าใจหรือมีความรู้สึกต่อศีลนี่ละเอียดเข้าไปกว่านั้นถ้าหากว่าเข้าใจละเอียดกว่านั้นก็ย่อมเข้าใจตามที่ชี้แจงมาเมื่อตะกี้นี่แหละต้องให้เข้าใจเหตุนั้นศีลนั้นพระพุทธเจ้ายังแสดงไว้ในบารมีสิบประการนั่นศีลบารมีศีลอุปบารมีศีลปรมัตถบารมีศีลเนี่ยมันมีอยู่สามชั้นนี่ชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงชั้นต่ำนี่ก็หมายความว่าอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละการทะเลาะวิวาทกันด่าแช่งกันหรือว่าตบตีกันไม่ถึงล้มถึงตายไม่ถือว่าผิดศีลอะไรทำนองนี้นะเนี่ยแล้วก็จัดว่าเป็นศีลบารมีศีลอุปบารมีแบบนี้การเบียดเบียนกันกระทบกระทั่งกันด้วยกายด้วยวาจาไม่ถึงล้มถึงตายก็ได้ชื่อว่าผิดศีลข้อนี้มันก็ละเอียดเข้าไปอย่างนั้นแหละผู้ที่รู้สึกตัวได้ว่าการกระทบกระทั่งผู้อื่นด้วยความโกรธความไม่พอใจต่างๆด้วยกิริยากายก็ดีกิริยาวาจาก็ดีได้ชื่อว่าผิดศีลผู้ใดรู้ได้อย่างนี้แล้วก็สำรวมระวังตนระวังมือระวังเท้าระวังกิริยากายวาจาไม่ให้มันกระทบกระทั่งคนอื่นแม้มันจะไม่พอใจต่อบุคคลใดก็ข่มใจละความไม่พอใจนั้นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะดับไปจากจิตใจไม่พึ่งสะสมความไม่พอใจให้มากขึ้นในใจมันก็กลายเป็นความโกรธเมื่อมันมากขึ้นแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นอทินาทานกามเมสุวิชชาจารมุสาวาทส่องเสพของมึนเมาต่างๆหมดนี่มันก็ล้วนตั้งแต่เป็นบ่อเกิดแห่งความโกรธความพยาบาทเป็นบ่อเกิดแห่งการฆ่ากันเบียดเบียนกันเลยกันเป็นกรรมเป็นเวรทั้งนั้นเลยต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนผู้รักษาศีลน่ะอย่าไปนิ่งนอนใจต้องให้รู้รายละเอียดเข้าไปเรื่อยๆไป ช่นนั้นมันจึงจะสามารถสำรวมศีล5ข้อนี้ให้ได้โดยครบถ้วนบริบูรณ์เรียกว่าเป็นศีลปรมัตถบารมีขึ้นไปคือศีลปรมัตถบารมีนี่เป็นการรักษาศีลอย่างเข้มงวดกวดขันจริงๆถึงกับว่าเมื่อตนได้สมาทานมั่นในศีลอย่างนี้แล้วใครมาใช้อำนาจบัญญัติบังคับให้ทำลายศีลข้อใดข้อหนึ่งอย่างนี้นะผู้นั้นจะไม่ทำลายเป็นเด็ดขาดเลยถ้าไม่ทำลายจะฆ่าเอาฆ่าก็ฆ่าไปยอมเสียชีวิตเพื่อศีลโดยตรงเหมือนอย่างโจรขโมยแต่อดีตทนหลังชาติศาสนาพระพุทธเจ้ากัสสปะรักของเขาแล้วพากันวิ่งหนีเข้าป่าไปเจอพระขอพึ่งพระพระท่านก็ให้สมาทานศีลเมื่อสมาทานศีลแล้วท่านก็แนะนำว่าอย่าไปเบียดเบียนตอบโต้เจ้าของทรัพย์เมื่อเขาตามมาเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องสำรวมในศีลให้มั่นแล้วเราจะได้ไปสู่ความสุขเมื่อละโลกนี้ไปแล้วโจรเหล่านั้นเชื่อพระเถระก็ปฏิบัติตามเจ้าของติดตามมาเขาทุบเขาตีจะล้มจนตายก็ไม่สู้เลยใจฝักใฝ่นึกถึงแต่ศีลนึกถึงแต่คุณพระรัตนกรัยเป็นอารมณ์พอคนเหล่านั้นตายลงแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดิ่งในข้างนั้นฝังว่ามีจำนวนถึง900คนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงอานิสงส์ศีลด้วยว่าสีเลนะสุขติงยันติผู้มีศีลจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ดังนี้ก็ได้แก่โจร900คนนี่แหละเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างถ้าหากว่าสละชีวิตเพื่อศีลจริงๆเช่นนี้แล้วแม้จะตายจะอายุสั้นในโลกนี้มันก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ตายครั้งนี้ต่อไปมันก็จะตายอยู่เหมือนกันแต่ถ้าบุคคลตายไปด้วยความเป็นผู้ไม่มีศีลอย่างนี้เนี่ยก็จะไม่มีทางจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ไปไม่ได้เลยอย่างนี้นี่แหละท่านเรียกว่าศีลปรมัตถบารมีแปลว่ารักษาศีลอย่างยิ่งเลยทีเดียวเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ไม่เฉพาะแต่ศีลอย่างเดียวแหละแม้สมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมันก็สูงขึ้นไปโดยลำดับอย่างนี้แหละแต่ผู้ใดมีความภาคเพียรไม่ท้อไม่ถอยแล้วเช่นนี้นะก็สามารถที่จะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่ให้สูงขึ้นไปโดยลำดับถ้าบำเพ็ญศีลนี่ให้ไปได้ถึงปรมัตถศีลแล้วอย่างนี้มันก็แน่นอนแหละการบำเพ็ญสมาธิมันก็สูงขึ้นไปได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากิเลสอันหยาบหยาบมันระงับดับไปด้วยอำนาจแห่งปรมัตถศีลอย่างนี้นะมันยังเหลือแต่กิเลสอย่างกลางนี่เรามาพยายามบำเพ็ญทำใจให้สงบระงับลงไปเช่นนี้แล้วก็สามารถที่จะระงับกิเลสอย่างกลางนี้ลงได้ถ้าเราเพียรเพ่งจิตใจอยู่ในปัจจุบันนี่นะให้ใจมันสงบหนักแน่นลงไปอย่างนี้แล้วก็นิวรณธรรมทั้ง5ประการนั้นก็ย่อมสงบระงับลงดังแสดงมา